Por iso xe falamos pois cun dos membros deste matrimonio, con Jesús Fernández en Bos Días. Bos Días. Hola, bos días. Bos días, Jesús. Estades nestes momentos nesa concentración, non? Diante sí, do Banco Popular. Acabamos de salir de Laura. Acabades de sair. Sí. Bueno, contanos un poquinho como foi esta concentración. Pois nada, estuvemos pidiendo yo ao Banco Popular que non, que nos deran algo alquiler social, que o día 4, o viernes é o último día que temos que estar fora, e na máis estuvemos no Ayuntamiento de Vigo tamén, no pleno, estuvemos falando ca concejala no Ayuntamiento de Bienestar, bueno, chamou o banco, chamou o abogado do banco, pediulle que non fixeran iso, que dera unha resposta canto antes. É o que temos ahora mismo, que se fixo pola mañá. Non, en tanto, non tedes unha resposta claro, ainda, polo que se ve. Non temos ni resposta deles ninguna, nin ninguna cousa clara. Nun principio, o viernes temos que desalojar. Non saíron en ningún momento a falar con vos, con ningún personal do Banco. Do Banco Popular. Nadie, non saíu nadie. Saíu o director, pero marchou a tomar un café. Non saíu a estar con nós. Ni siquiera se dignou a falar con nada, vos nada, do tema. Nada, contrario. Deu, saíu pola porta así de lado e marchou de espaldas e nada máis. Máis xente estivo con vos apoiándovos, sí, non certo? A plataforma, medios de prensa, Televisión de Galicia, Atlántico Diario, todo que periódicos, non hubo nada máis. Bueno, falabas antes do pleno que acudistes en Vigo para pues, falar tamén deste tema. Creo que tivestes un problema na vosa intervención. Bueno, tuvemos que pusémonos de pé, levantamos un poquinho a voz para que nos atenderan no pleno, porque non nos querían atender. Pero vos tiñades igualmente quenda para sí, ese pleno. Sí, pero o viernes pasado chamaron por teléfono que nos negaban o poder falar no pleno, hoxe, pola mañá. Pero como dicías, a concelleira de Bienestar Social de Vigo atendeu-vos. Cale foi a súa resposta? Pois a resposta dela pois foi chamar o abogado do banco, amenazalo un pouquiño con que fixeran todo o posible por deixarnos que o alquiler social, que non fixeran o que están facendo, que senón que iba a coller as medidas para quitarlle clientes ao propio banco. Porque vamos a poñer antecedentes a vosa historia, se te parece, Jesús, sí, para mejor, que a xente se entere un poquinho mellor. Como foi toda esta situación na que vos vistes envoltos e na que estades agora? A situación foi o quedar eu sin traballo, non poder pagar as cuotas, somos 4 de familia, estamos co sueldo solo de Clara, son 528 euros. Claro, vos pedides un aluguer social que consistiría en pagar parte, un 30% de ese soldo, o banco mensualmente, de xeito, pois, puntual, como se fose un aluguer, non? Sí, o que é un alquiler social, polo 30% do sueldo que traballa, que ten Clara, claro. Non hai outra, de momento, si que non entere o traballo, non temos outra posibilidad, máis que eso. Sí, gustaríame recalcar, Jesús, que vos tamén, segundo decides, chegaste a esta situación porque o vosso abogado non se involucrou suficiente con vos, con... Sí, no, noso abogado, nos tínhamos un abogado de oficio, este abogado non quiso absolutamente nada. O día 12 de abril tivemos unha reunión co abogado do banco, o abogado do banco nos dixo que él non tiña informe ningún, absolutamente ningún, do abogado noso, que él conocía o nombre del, porque xa tiña ali na acta del, pero é que ele non se puso en contacto en ningún momento nin co banco, nin cos abogados do banco. Non fixo absolutamente nada. Solo nos chamou para decirnos o día que era subasta e que se quería acceder a subasta que había que levar 30.000 euros. Se tuviéramos os 30.000 euros, pues pagaríamos os 12.000 o banco que é o que lle debemos. Claro. Bueno, porque hai que recordar que vos, a de maiores, de ter subastada a casa e ter que abandonarla, tedes esa deuda pendente aínda. Sí, quedaríanos unha débeda co banco de 104.000 euros máis os intereses que generen. O banco comprou a casa por 78.000 euros. Polo mínimo. Que é o 50% da débeda. E, bueno, a iso que queda todo, pois hai que meterle gastos e intereses. Non sei se tedes previsto algunha concentración máis nesta semana. Vámonos a concentrar toda a semana diante do Banco Popular. Todos os días á mesma hora? Todos os días. O miércoles será as 10 da mañá. Levades aí máis ou menos desde as 10, 11 da mañá, concentrados, non? Hasta 1 e media. Desde as 11 e media. Porque estuvemos no pleno e as 11 e media baixamos para o banco. Bueno, pois estaremos atentos a todo o que aconteza neste caso. Bueno, esperemos que polo menos haxa esa resposta por parte do Banco Popular. Esperemos que o Banco pois que dé a resposta. Que dé unha resposta porque desde o día 12 non dixo absolutamente nada o Banco Popular. Moitísimas gracias, Jesús, por estar hoxe conosco aquí en Si Radio Porriño. Vale, un saúdo, gracias. Gracias a vos.